solen går upp bakom träden. Stranden är tom, så när som på mig och min hund. Det är måligt och klart, jag mår underbart. Och gycken han jagar fåglar. Tänk man på leva ännu en varm. Kännas hopp.